Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tresiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aramızda yani kendi aramızda yaşadığımız bir gerginlik var bu sabah. Onu yayına yansıtmamaya çalışacağız ama böyle ben bu iki herif de böyle nasıl yansıtmayacağız onu bilmiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim bari. Ne diyeceğim ya, ne hoş bulduk ya. Bu diye buna denir. Ne adeti ya, ne adeti. Eski köye yeni adet ya. Eski bir adettir Fahir. Hayır bir dakika ya. Herkes bir bağırsın çağırsın o zaman. Bir, ben 5 dakika. Ben bağıracaksın ben mikrofonları kapatayım. Kimsenin sizin böğürmenizi dinlemek gibi bir mecburiyet yok sabah sabah. Ben böğürmüyorum canım. Böğüren birileri varsa o da sensin. Of. Böğürmek mi? Of. Of. Okay. Ya yapmayın. Sen de ara bulucu yani şey çok... gibi esas çubanın başı da sensin. Çubanın başı sensin. Ne ara bulucu çuban. Ne alakası var? Çuban değil bu şey ya resmen irin böyle var ya nasıl böyle her tarafa yayılmış. Nasır. Nasıl bunu yakmak lazım ben sana söyleyeyim. Nasırlarını ve yakıyor musun? Ve elektrik vereceksin buna. Nasırlarını yakıyor musun? Aha. Sil sil. Sil'sin sen. Sil toplum kuruluşu. Ver Fahir hadi buyurun. Ne vereceğim ya? Ver Fahir. Vermiyorum. Hiçbir şey vermem. Bu tatsızlık. Sen ne işin var stüdyoda senin? Ama çok keyfimden geldim. Çok keyfimden. CD'leri çalmaya mı geldin? Hayır. Eşyalarımı toplamaya geldim. Sessiz toplayın o zaman eşyalarınızı. Ben de anılarla... Anılarla müzik diye bir köşe başlıyor. Anılarla müzikten önce ben bir haber vereyim o zaman da bir anılarla müzik olsun. Amerika'nın New Hampshire eyaletini biliyorsunuz. Ha, bütün eyaletlerini ezbere biliyoruz. 50, kaç 50 değil mi bunlar? Bir de 51. eyalet diye İngiltere'ye demiyorlar mı? Benim anladığım kadarıyla. Öyle bir şey olması lazım. Evet. Hooksted kasabasını biliyorsunuz. Abi ya, hiç şey bilmiyorsunuz. Ne bileceğiz biz kasabaları vermeyeyim ya. Abi ben bildiklerimi söyledim. 50 eyalet dedim. New Hampshire onu saymıyorum. Eyaletten saymam. Bizim oralarda adettir. Aman bizde adet. Hooksted kasabasında belediyede çalışan 4 kadın personel kurum içinde dedikodu yaparak huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle işten atılmışlar. Abi çok güzel. Ben onu gördüm. O fotoğraftaki kadınlar değil mi? Evet. Herhalde 4 tane olmalı. Bu kadar çirkin 4 tane gudubet kadın var ya. Yemin ediyorum dedikodu yapmasalardı. Hayır ağzını doldura doldura konuşma. Ağzını doldura doldura konuşma. Yemin ediyorum. Hani erkek de gaspet neyse bu kadınlar yemin ediyorum 10 katı gudubet. Böyle bir şey olamaz arkadaş ya. Hayır ne diyorsun abi? Gudubet oğlum. Gudubet kelimesinin yani... resimli karşılığı resmen bu kadınlar ya. Bunlar dedikodu yapmasaydı da ben işten atardım bunları. Nasıl yani... sen ötekileştiriyorsun öyle ya? İnsanların ne pis herifsin sen ya. Ne abi bakışlarını görsen var ya. Meymenet yok meymenet. Yemin ederim sana ya. Nasıl ben şu fotoğrafları görmediğim için şimdi Fahir'e de... Ya buna var arkamdan 5000 tane laf söylüyorlardır. Garanti veriyorum sana. Oktay şu tiplere bir bakabilir miyim? Göstereyim anne? Hemen yansıtıyorum. Çık çık çık çık çık çık. Hemen duvara yansıtıyorum şu anda. Çık çık çık. Orada çık, bir kal... Ay! Sevgili dinleyiciler, Akşam Gazetesi arka sayfasında siz de bakarak... 55 yaşında adama da sabah sabah ay dedirttiler yani. Sen bu arada ilk başta Orlando Bloom'un resmini görüp böyle evet, bir heyecanlandın falan diye. Orlando Bloom da o fotoğraf yani anca dengelemiş. Neyi dengelemiş ya? Demeyeyim, ben bir ara Orlando Bloom'un kaslarına takıldım kaldım orada. İsimlerini söylemek istiyorum ben izin verirseniz. Sandra Goodwood. Johan Goodwood. Jessica Goodwood. Michel. Akya arkadaşlarına bir iki der. Bu dört kadın belediye başkanı ile ilgili bir takım dedikodular çıkarınca ne demişler? Belediye başkanının bir çalışanla uygunsuz... Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir yapı var. Hı. Yani dedikleri hiç önemli değil. Deme şekli çok önemli. Nasıl yani? Mesela şimdi belediye başkanı sabah kahvaltıda diyelim poğaça yemiş. Hı. Böyle bir gudubetlik insanın içine sinince şey... Kahvaltıda da poğaça yiyor. Böyle yiyor diye böyle bir konuşmaya başlayınca zaten her %100 doğru bile olsa o söyleyiş biçiminden yani İğrenç sanki şey iddiaymış haline geliyor o şey. Hayır. Gizli bir şeymiş gibi. Adam orada poğaça yiyor. Belki iki kırıntıda düşmüş. Kırıntılar da masanın alt. Böyle kimseye bak. Böyle süpürüyor böyle elin tersiyle. Çayda lak lak lak lak lak. Diye böyle konuşmuşlar bunlar. Ya şu kadınlardan hakikaten sonra şu adamı da çıkartamaz biz ya. Hakikaten ben rahatsız oldum yalnız ben de ya Ege. Ben burada şey yapıyorum. Ben gerçekleri aktarmaya çalışıyorum. Gudubet kadın taklidi mi yaptın sen? Gudubetlik. Gudubetin kadın erkeği oğlum, yok. Kadın hayır. Gaspetten denmiyor mu erkek olanlar? Gaspetiyle, gudubetiyle bu dünya bizim. Doğru. Bravo. Bravo. Ben bu adamın yaşlanmasını istemiyorum ya. Böyle olacak çünkü. Tabii canım. Yemin ediyorum böyle olacak. Ama sırf pislik olsun diye daha iğrenç bir adam olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Nereye pislik olsun dünyamızı diye. Dünyamıza. Dünyamıza ve Ege'ye pislik olsun diye. Gerçekten. Huzur evinde mesela ben şey istiyorum. Ne? Böyle hem huzursuzluk sokağa, istiyor. Ben hem işler de çıkarmak istiyorum. Ne derler? Onların böyle dinlenme odası mı vardı? He, koridorlar dinlenme falan odası var. Onlara en hakim noktada. Var ya. Niyazi Bey'in oğlu reçel getirmiş. Böyle böyle diyor diye. Bütün hasta bakışı örgütleyeceğim. Abi işte böyle oluyor. Niyazi Bey reçel verse. Vermez o. Böyle. Fiştekler oğlum bu herkes ya. Artık hasta bakıcılar bir tekmeleyerek şey yapacaklar. Tuvalet öyle götürecekler. Böyle böyle vurmuşlar. Böyle eziyet ediyorlar diye. Ya, bu dört kadın şu anda biz böyle konuşurken şu anda işsiz. Mezalette şu mi? Şu anda işsizler. Öldüler maalesef. Mi kazada mı öldüler Oktay? Sandy meclisi gazabına uğrayan kadınlardan Sandy şöyle demiş. Duyduklarıma inanamıyorum. Şok oldum şu anda. Onu bir tekrarlamanızı isteyeceğim. İyi dinleyin cümleyi. Tamam. Duyduklarıma inanamıyorum. Sadece bir öğle yemeğinde laflamıştık diyerek karara itiraz ettim. Öğle yemeğinde. Aynen bu cümleyi istiyorum. Böyle böyle diye konuşmuşlar. Duyduklarıma inanamıyorum kıymetlimiz. Sadece laflamıştık. Demiş sende. Yaptığı açıklamada ama bakalım ne olacak. Ne edeceğiz bilmiyorum gari demiş. Konuşma özgürlüğümüz yok bu ya o demiş bir diğer kadında. Ama bir konuşulmaz ki. Efendi gibi konuşma özgürlüğü var. İleri geri konuşma özgürlüğü var mı? Hem de başkan hakkında. Başkan. Buradan Nevşehir Belediyesi Başkanı'na sesleniyorum. Çok gerçekten yaptıklarıyla kaliteli bir insan yani. Tiplemesi. Başkan deyince aklıma benim SimCity oyunu geliyor ya. Bürge Turne'deydi bir ara. Hı-hı. Ben günde 17 saat oynuyordum. Arada bir radyoya geliyordum. Size hiçbir şey anlatmadan eve kaçıyordum falan. Boynum tutulmuştu böyle bilgisayar karşısında. Hala şey diyordum. Başkanın bize sözü var. Buraya otoban yapacak. Kendi kendime. Kimse olmadığı için dünyada. Sırf bu başkanın konuşmalarıyla şey yapıyordum. Ama ne güzel şehir yapmıştım. Ne oldu sonra? Onların fotoğrafını falan çekiyor musun sen? Çekiyorum, duruyor bilgisayarda. Ne oldu peki onlar sonra? Siliniyor mu onlar? Yok, duruyor yeniden, hala. Yeniden sıfırdan şehir mi yapıyorsunuz? Yok, onlar hep örnek kentlerim. Örnek kentler diye. Proje örnek olarak. Örnek kent derken? Esat. Esat. O tür projeleri saklamanda fayda var. Yarın öbür gün eline çıkıverir. Çıka gelir. Çıka abicim, gelmek, çıkıvermek. Yani eline çıka gelir. Mesela bir şey yapacaksın, bir kent yapacaksın. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Hoppa. Aa, süpürdü. Hop, çık zamanında oradan. Renkli printerin var mı? Var. Oradan da güzel bastırırsın. Proje hazır. Mükemmel oldu. Hakikaten ya, vay. Çok güzel bir proje. Bence bunu düşün yani. Bence buna finansman örnek sağlandı. Örnek de başka bir isim olsun yalnız. Örnek kent olmasın. Esat işte. Bir zamanlar şey yapıyordum. Yani o zamanlar tütünle mücadele yasaları çıkmamıştı. Hı. Çeşitli markalardan şehirler kuruluyordu. Ha, onları mı şey alıyordu? Tabii. Uzunuyla kısasıyla mesela nasıl lütfen şey var. York var İngiltere'de, öbür tarafta New York var. Bir tarafta uzunu kuruluyor. Daha sonra yıllar içinde uzun Esat, kısa sonra Esat gibicesine. Uzun Esat, kısa Esat, evet. Aşağı ayrancı, yukarı ayrancı der gibi yani. Öyle bir şey varmış. Hadi Fahir Bey buyurun, bir haber siz verin o zaman ya. Ya bir haber sizden, bir haber bizden. Lütfen ben bunları duymamış olayım. Bugün kaç gün oldu? Hiçbiriniz de tebrik etmiyorsunuz. Açıp da bir önceki rekorunu geçtikten sonra tebrik edeceğiz falan. Evet, öyle yapacağız. Önceki rekor diye bakmayın artık ben. Tabii abi, bundan önceki portakal suyunu bırakma girişiminde 2 ay falan şey yapmıştın. Kurtulmuştun. 2,5 ay. En son bırak. Tamam, o zaman hatırlatacağım. Ve şeylerle kutlamanızı istiyorum. Şenliklerle. Şenliklerle kermes tipi bir şey. Yaza da geliyor aklımda çünkü. Aklımda çok güzel şeyler var kutlamak benim için. Benim de aklımda güzel bir şey var. Oktay sürprizi kaçırmayalım ama sen ben söylemeyeceğim. Vücut boyası var mı? Vücut boyası var bende. Renkli tamam, printer böyle var mı sende? Var. Göğsümüze kaş göz çizip. Aa, aşık maşık. Aşık maşık yapacağız sana. Yemin ediyorum var ya ömrümün sonuna kadar size minnettar kalın. Hiç merak etme. Üps diyoruz ve hemen size çok önemli Amerika'nın Nebraska eyaletini biliyorsunuz. Al işte bu da bir tane daha. Nevşehir'e gelince tamam Nebraska mı şey? Nebraska ki çok önemli eyaletlerden bir tanesi. Nebraska'daki hayvanat bahçesinde dişi bir köpek balığı hiçbir cinsel ilişkiye girmeden bir yavru dünyaya getirmeyi başardı. Bu dünya üzerinde bir ilk. Belki size şu anda nasıl böyle şey tüp köpek balığı mı? Maalesef. Hiçbir şey yok ortada. Düşün. Bir köpek balığı var. Bir akvaryum. Bir köpek balığı. Tak. 3 ay sonra lak. 2 köpek balığı. Ne oldu? Ve nasıl oldu? Bana bunun açıklamasını yapabilirsin. Ya onun, ben sana kitabını getireyim istersen. Hikayenin devamını da az çok biliyoruz. Ya. Onun burada başka bir açıklaması vardı. Bulamadım şimdi. Yo, çekiç köpek balığı türü yavrunun babasız dünyaya geldiği DNA testiyle de ispatlandı şu anda. Neyle de, nesinin DNA'sına bakıyorlar? Göreme kaça ayrılır? Bana ona söyle. Bana onu söyle. Bana onu söyle. Eşeğliyle eşeğsiz. Eşeğlisiyle eşeğsiziyle bütün üremeler bizimdir. Bizimdir. Bravo. Bu hayvancağız. Bir dakika sen alkışlamakta geciktin. Neyi ben tam yine şey yapamamışım. Alkışlamakta geciktin. Ben. Yoksa katılmıyor musun? Yok katılıyorum. Neye tamam. Katıldım? Hani katılmadığın bir şey varsa bilelim. Yok ikisine de katılıyorum. Eşeğliyle eşeğsizle de. Ne olmuş şimdi? Bu işte şeysiz ürüyor. Cinsel ilişkisiz olana eşeğsiz mi deniyor? Belki o böyle bir şeymiş. Seçilmiş köpek balığıdır da bütün köpek balıklarını vaat edilen denizlere götürecek. Bir saniye ben hemen şimdi bulacağım. Sana daha devam edeyim ayrıntılı. Şimdi 6 yıldır bu hayretlik durum devam ediyordu. 6 yıldır bu hayretlik durum da bu gazetede niye böyle bir yazı var onu hangi anlamadım. Hangi gazete yazıyor bunu? Bu Sabah gazetesi böyle yazmış. 6 yıllık hayretin sırrı yeni çözüldü. Nasıl 6 yıldır var bu yeni mi haber olmuş? Evet. Evet. 6 yıl önce mi doğurmuş bu 6 şey? Yıl önce doğurmuş. Bütün incelemeler şu anda tamamlan. Çünkü DNA testi uzun süren bir şey yok da. Uzun süren de yıllarını alır. Ya. Niye bugün yapmışsan? Bugün bir test yaptırsan var ya bugün. Hafta sonu girer pazartesi alırsın. Öyle mi zannediyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Bazı testlerde ertesi gün bile neyse veriyorum. Arkadaşım bu çekiç köpek balığı başarmış bunu. Bilim adamları diyor ki bunu biz insanda da denemek istiyoruz. Neden olmasın? Nasıl başarmış ben onu anlamıyorum. İşte onu bulamamışlar. Temenniyle mi olmuş? İşte hayır abi bulunmuşlar ya bulmuşlar. Hasta bakıcılar çok büyük zan altında kalmış. Ben okuyayım mı? Bir başka gazete de var. Bu kadar sapık hayvanat bahçesi görevlisi gelmedi demek ki. Hadi bir de köpek balığı yani o çok tehlikeli hayvandır benim bildiğim kadarıyla. Oku Oktay. Saçma sapan bir şey söylüyorlar burada. şöyle demişler. Eğer erkek bulamazsa köpek balığı. Kendi kendini yiyir. Çekiç kafalı köpek balığı erkek bulamadığı zaman kendi kendilerine oraya kadar doğru Fahir. Üreme tarzına geçebildiğini gösterebiliyormuş. Ha anladım bu. Triptonik vites gibi bir şey. İster otomasyona geçiyorsun, istersen normal vitese geçiyorsun. Eşeğsiz üremeyi yapabilen bir hayvan olarak literatüre ne yapmış? Girmiş. Ama diyor Fahir doğru. Şey var mı yani? Peki? Öyle bir şey yok yani. İnsanlarda da uygulayalım. Haydi bir şeyler yapalım diye bir şey yok. Temenni boyutunda canım. Ama böyle de şey olur mu ya? Yani belki orada bir mucize vardır. Ve onu incelemeden. Onu hemen şey. Ha demek ki bu hayvanlar bu tip hayvanlar diye konuyu kapatmak olur mu? Bence olmaz. Tebrik ediyorum. Demek ki araştırmışlar abi. 6 yıldır araştırdıklarına göre. 2001 yılında Amerika'nın bilmem ne meydana gelmiş. 6 yıldır sanki her gün bunu araştırdılar. 15 günde birileri telefon ediyor. Ha tabii araştırıyoruz diye yalap şap bir araştırmalar. Sonuç ona bakıyoruz çıkarsa. Biz ona bakıyoruz diye. O da en son bu hayvanlar. Başkan rapor istedi diye. En son rapor istemiştir ondan çıkmıştır. Ama hayırlısı olsun. Çok mutlu ve edici bir haber. Ben böyle şeyleri severim. Eşeğsiz üreyen başka hayvan veya bitki var. Veya canlı biliyor musunuz? Tabii teşekkür canım. Ederim. Eşeğsiz üreyen bir sürü var Oktay. Ne? Ben bir tane biliyorum. Ben bir tane biliyorum. Onu söyledi işte Ege. O değil, onun sonu dışında. İyi olmadı. Evet ya. Niye öyle tatsız bitti o? Bilmiyorum yani. İşte insan. O yüzden ya insan bir ürker. Ha bir ama Der ki oğlumun başına böyle şeyler gelmesin istemiyorum. O yüzden ben ne yapayım ne edeyim? Eşeyli. İşte arkadaş ortamı çok önemli galiba. Eşey ne? Eşey? Eş anlamında herhalde. Hayır. Bu şey diyor ya, cinsel ilişkisiz olana şeysiz üreme, cinsel ilişkili olana eşeyli üreme. Hayır, onu sormuyor. Eşey ne demek? Eşey ne demek? İşte orada eş. Şey. Hani orada getiremiyor orada adını. Şey. Şeyli üreme. Şey gibi bir şey. Şeyli. Neyle? Şey işte diye mesela. Anlatabiliyor muyum? Doğru. O zaman sizi birbirinizi kırmanız için stüdyo dışında ben salıyorum. Ben çok açım. Fahir, sana bir imkan verirse. Evet. Sigara sıfırdan. Sıfırdan. Hayır. Sıfırdan yüze çıkışım 3,5 saniye. Sus bir soru soruyorum. Evet. Eşeğli üreyen bir canlı olarak mı yeniden hayata gelmek isterdin? Eşeğsiz üreyen bir canlı olarak mı? Ben de bir dakika vereceğim. Fahir'e sordum. Ellerinizi indirin. Sırayla ikinize de soracağım. Ellerinizi indirin. Fahir, söyle bakayım. Ben çek oradan. Ben bir canlı olsam. Evet. Eşeğli üremek isterdim. Fahir'in cevabını alkışladık. Ege, el kaldırıyorsun. Söyle bakayım. Eşeğsiz. Demek ki neymiş? Eşeğliyle, eşeğsizliğiyle bu dünya bizim. Harika bir mesaj oldu şu son günlerde özellikle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da uzlaşma sağlandı. Buyurun efendim. Evet efendim. Şöyle ağzımızı güzelce temizleyelim. Çünkü bu adettendir biliyorsun, bizde bir barış yemeği yapılır. Evet, poğaça yenir. Poğaçalar yenir. O da susamlı olursa her tarafa insanın bulaşıyor, konuşamıyorsun. Evet Oktay, müjdeli haberi ver. Dayı ver, oluyormuş. Ver, ver. Müjdeli haberi veriyorum. Dayı oluyormuşsun. Yo. İkinci kez. Zaten dayıyım ben. İkinci kez. Söyledim. Yok canım, öyle bir şey. Öyle bir haber gelmedi mi az önce? Ne konuştunuz peki ablanla? Onu biraz anlatır mısın? Şeyler belli olmuş. Ya olmuş mu? Hmm. Neresi? Burası. Ciddi olamazsın. Hmm. Hadi ya. Hemen vallahi. Burası mı? Hemen burası. Aman yaşasın yip bu. Hakikaten o zaman ya, biz de sevindik. Bence burada dayı olur. Evet. Hadi bak, ya. Garanti. Tamam. Ama ablası da buna demiş ki biz de artık bir halalık bekliyoruz ya. Oktay. O zaman Çin'den bir haber vermeye. Ya boşver Çin'i mini ya, şimdi sen Çin'e falan. Suratı fazlasıyla çekebileceğimiz. Ben de istiyorum işte. Ya hayır, çünkü karşılıklı bir diyalog, bak uzlaşma sağlandı madem aramızda. Diyalog geliştirmeye uzlaşmayı çalışıyorum seninle. Ama sen hep ben illa ben diyorsun arkadaş. Ya ben demiyorum arkadaş, elini masaya vurmayacaksın. Elini masanın altına koyacaksın. Bak benim gibi. Tamam efendim, herkesin elini masanın üstünde görmek istiyorum. Devam edelim. Devam edelim. O zaman Çin'den. Ver Çin'den. Teşekkür ederim. Ver Çin'den, ver bana. Bundan tam 2 yıl önce. Evet. Nereden bildin? Bir saniye, aranızda anlaşarak mı geliyorsunuz? Yok. Biz çünkü birbirimizin asla haberlerine bakmayız. Birbirimize yan gözle nasıl bildin o zaman 2 yıl olduğunu? Bilemedi artık zaten. Var ya, hissediyor. Zaten bilemedi. Geçen Ocak ayı desem size. Geçen sene olur. Erke döner gece. Erke döner gece ile ilgili değil. Hiç bilmediğimiz, hiç konuşmadığımız bir konu. Geçen Ocak ayında Çinli bir Budist rahip lokantadan bir tane... Dev bir yeşil deniz kaplumbağasını salıvermiş. Mutfaktan çalmış. Hı hı. Ve bu dev deniz yeşil deniz kaplumbağası bugün itibariyle, hayırlı uğurlu olsun hepimize, 3000 kilometre yüzerek kapağı nereye atmış? Antalya'ya. Japonya'ya atmış. O da tam mevsiminde yanlış yere gitmiş ya. Hakikaten. Nereye onu katır kutur yerler orada. Valla öbür tarafa gidiyor. Antalya'da kabuğuna falan yemiyorlar. Kabuğuna da çiçek dikerler. Ya bir de bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi mutfaktan çalmış ya bunu. Heh. Abi ne zamandır mutfakta biz canlı hayvan tutuyoruz? Biz de mesela... Biz derken, sen Çinli misin Fahir? Çinliler olarak mı soruyorsun Fahir? Yani insan sorular arka arkaya gelmeye başladı. Ötekileştirmiyorum yani. Çinlisi de bir, affedersin sen de. Çinlisiyle Japonluyla bu dünya bizim diyorsun. Bizim budur ya. Japonya şimdi şöyle bir şey var mesela. Ben de mutfağımda fesleğen tutuyorum. Evet bravo, ona hiçbir itirazım yok. Ona hiçbir fesleğen, nane, maydanoz, bunlara itirazı olan karşısında beni bulur arkadaş. Ama mutfağında kaplumbağa, tavuk, yılan, çiyen, balık canlı halde bulundurduğun zaman o zaman karşında beni bulursun. Tamam. Kalabalık çiftliği iki, misin? Nesin hayır, sen? Çok üzüldüm dedim de iki durumda da karşımızda seni buluyoruz. Onu fark ederek mi konuştun? Birinde canlı bulursun. İkisinde de canlı olduğunu fark ederek mi konuşuyorsun? Ya, Onlar da canlı bulursan güzel. O zaman senin yanındayım. Hı hı. Karşındayım. Ama karşımı sana arkamı dönmüşüm. Fahir müsaade eder misin haberi? Cem, biz bitirelim. Bizim yanımızda bulunduğunu bilerek devam ediyoruz. Öyle devam edin bakalım. Hadi bakalım gençler hadi. Japonya sahillerindeki bir sığınağa ulaşmayı başaran... Ne sığınağı ya? Kaplumbağa sığınağı. Aynen okuyorum abi. Herhalde kaplumbağa. Başaran kaplumbağanın hareketleri tipi bir şeydir. Rahibin kabuğun üzerine yazdığı mesaj sayesinde takip edilmiş. Pardon bir şey sorabilir miyim? Bu rahip bir de utanmadan üstüne mesaj mı yazmış? Yazmış evet. Kalkmış yani. Yok ya bu çıkmayan kalemler var ya. Çıkmayan kalem 3000 kilometre. 3000 kilometre. Suyun içinde gittikten sonra hangi kalem olsa çıkar. Evet ya tuzlu su üstelik. Kaplumbağanın şeyi de ne derler? Kabuğu da. Kabuğu da öyle organik bir şey yani. Belki kağıt falan sıkıştırmıştır abi. Yenileniyor bir şey oluyor. Şey. Olmadı abicim 3000 kilometre lütfen ya kalkmış işte. Evet. Öyle rahip on bence meslekten ihraç edilmesi lazım hemen derhal yapılması gerekenler. Şampiyon Fenerbahçe mi yazmış ne yazmış? Çin'in güneyindeki bölgeden çıktıktan sonra zaten geçen Ocak ayından bu yana izleniyormuş bu kaplumbağa abi. Demek ki bir izleme cihazı falan bir kere bu rahip bir kere başta hırsızlık yapmış bir rahip. Evet hem hırsız hem affedersin. Kaplumbağaya kıyamadın falan filan demenin şeyi yok kurtarıcı bir ama, tarafı yok. Ama bir şey yapmamış ki kaplumbağaya. Olur mu Oktay? Salıvermiş onlar devlet malı gibi bir şey yani. Ben senin evine gelip eşyalarını alıp ama kendim için kullanmayıp sokağa bıraksam. Ve gelen üstüne de bir şeyler alsam. Kazıyıp çok özür dilerim. Ben hiçbir şey yapmamış mı olurum? Ben evimde ben yemek vermiyorum ki. Biliyoruz onu da laf sokmak için söylüyorum. Geliyoruz bir kuru çay. Evet sürekli ya ben geçen gün sinirden bir tepsi börek yedim. Yemin ediyorum bir tepsi yedim ama değil mi? Çok güzeldi ama Ege. Teşekkür ederim. Hayır hem bir tepsi börek yiyip hem de bana laf mı sokuyorsun şimdi? Hayır yani sadece börekle kalmasaydı diyorum ben. Madem o kadar güzel lezzet yapıyorsun. Ne zaman buluştunuz siz? Cumartesi. Pazar. Pazar günü siz İzmir selamlarında dolaşırken. Niye burada olduğumuz pazar günleri böyle şeyler yapılmıyor? Ne bileyim. Çünkü işte o gün börek vardı. Börek vardı. Fahir de o böreğin kokusunu almış. Hakikaten yalnız Fahir 12 tane falan yedin ha. Dilim bazında. Ne güzelmiş ya. Arkadaşlığınız da... Tabii canım bizim arkadaşlarımız. Biz takılıyoruz şimdi aramızda birbirimize laf sokarız. Bazen fiziksel şiddete kadar gider ama severiz birbirimizi. Geçen yani. Mesela ağzını kırdım ben Fahir'in. Nasıl önce böyle? Ne zaman nerede buluştun? Çenem çıktı. Geçen hafta çarşamba gene... günü akşam ya. Yok çarşambadan çarşamba bahsediyorum. Mıydı o? Ondan önceki hafta sonu diyorsun. Ha. Kaç defa buluşuyorsunuz siz haftada? Mükerrer defalar buluşuyoruz. 4, 8 saymıyoruz falan. Ki sayamıyoruz. Sabahları saymıyoruz zaten. Sabahları buluşma gibi olmuyor çünkü. Sen niye soruyorsun bunları? Hiç. Ben de bakayım dedim kaç defa buluşuyorsunuz. Ona göre ben çünkü Fahir'le sana bir eşya göndereceğim. Fahir'le sana bir eşya mı göndereceğim? Fahir'le bana derken yani mesela ikimize birer eşya mı yoksa benim aracılığımla evet. Ona. Niye abicim ben şey miyim ya? Siz madem buluşuyorsunuz her gün. Evet. Bir işe yarasın bari. Nasıl? Benim bir işime yaramıyor sizin buluşmanız. Fahir mi bir işe yarasın senin eşyan mı? Yani dostluğunuz. Ha. Yok canım ya zaten... Çok iyi ya. Ben de o zaman birileriyle buluşurum artık. Buluşmak ister misin? Madem öyle şeye başlanıldı. Biz seni aramayı iyi düşündük de sen kabul etmezsin diye aramadık. Bir arayın önce kabul edip etmediğimi görün ya. Abi İzmir'deydin sen. Belki geleceğim işimi gücümü bırakıp. İşini gücünü derken melek yavrunu ve eşini mi? Onları i̇ş da alırım. İş güç mü diye mi onları görüyorsun? Onları da alıp geleceğim. İş güç değil. Diye mi? Böyle adama yer yok bizim aramızda. Hangi adamı? Böyle adama. Eşini melek yavrusuna iş güç diye tabir eden... Bu tıynetteki bir adamın bizim camiamızda yeri yok. Kaç kişi sizin camia? Bizim camia kaç kişiydi o gün Oktay? Oktay, Fahir bir de kartı almak için gelen kapıcı herhalde. Ne alakası var ya? Ev var ya yıkılıyordu yemin ediyorum 10 kişiden aşağı vardıysa gel yüzüme tükür. Oktay Fahir, bir sayar mısın? Öyle tamamlamasaydın keşke ya. 10 kişiden aşağı yoktur Oktay. Kaç kişi? Evet, 8-9 kişi vardı. Ne güzel organizasyonlar yapıyorsunuz. Benim niye hiç haberim olmuyor organizasyon, ya? Organizasyon radyo otu. Çünkü senin bakış açın yalnız. Çünkü sen affedersin iş diyorsun güçlü. Biz ne diyoruz? Eğlence diyoruz. Zevk bir de yani diyoruz. Çok doğal geçti. Yani önceden haber vermedik sana. İyi yani. Ya tamam. Falan değil yani. İyi o zaman. Tamam. İyi eğlenceler size. Bravo ya. Ya tamam bir daha yaparız bir organizasyon. Amba şey yaptınız ya. Ya bizim pencerenin önünde adamlar yürüyor ya. Ha, ben evet. Bunu nereye şikayet edebilirim? Apartmanın bana, dışı mı boyanıyor? Apartmanın yani? Dışını bakıma almışlar, boyamıyor. Sirkeli suyla siliyorlarmış. Bizim kapıcı öyle dedi bana. Yalan gibi geldi bana. Kokuyordur o zaman ya sizin apartman. Vallahi kokuyor mu kokmuyor mu bilmiyorum ama böyle bu perdeler zaten var artık ya. Bundan sonra çağırsan da gelmem. Sirke kokuyor. Vallahi Oktay kusura bakma sirke işin içine girdi arkadaşlık bozulur. Ben sirkeden o zaman yediğin börekleri geri vermeni istiyorum Fahri tepsideki. Ben birazdan vereceğim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay. Buyurun devam edelim. Aman kötü haberler vermeye devam edeceğiz. Aman geçmiş olsun buyurun. Yok öyle değil. Senin kilo sorunun vardı ya Ege. Evet. İşte onunla ilgili kötü bir haber geldi bugün. Neymiş maalesef benim kilo sorunumla ilgili? Yapılan araştırmada orta yaşı doğru artık sen de yavaş yavaş yol almaya başladın ya. Şişkoluk yolunda. Evet. Ben onu şeyde fark ettim. Bu erkeklerde bel çevresinde oluşan yağların cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açtığı resmi olarak onaylandı. Fonksiyon derken Fahir? Function yani. Cinsel fonksiyonlarımı ben söyleyeyim. Alarm, titreşim, ajanda, fotoğraf çekme. 88 gönüllü üzerinde bir araştırma yapmışlar. Tombik bel gönüllü mü? Evet, yani çeşitli boylarda. Yani boylarda derken göbek boylarında. Bel çevresindeki yağlanmanın nelere davetiye çıkardığını bakmışlar. Pek çok şeye davetiye çıkardığını tespit etmişler. Ve fonksiyonların atıyorum mesela bir fonksiyon düşün normal matematik olarak anlatayım tamam sana. Mesela 3x artı 2. Evet. Bir fonksiyon mudur? Birinci dereceden bir fonksiyon. Oraya 5 koy normalde. 10 numara bir insansın. O zaman ne oluyor? X yerine ne koyuyorsun? 10 koyuyorsun. Tamam. Ne koydun? Y ne? Y yok. Y eşittir zaten. Fx dedik ya orada. Bir fonksiyon dedik. 10 tamam numaralık adamsan ne oldu? 3x artı 5 ne etti? 35 numaralık bir yaşım adam. Yaşım çıktı. 35 numaralık bir adamken ne oldu? Yağlandın. Tak oraya 3 koyacaksın. Ne oldu? 14 numaraya düştü. Hadi ya. Ya. Yarı yarıya. Ne yarı yarıya? 35'ten 14'e. Bitti. Yarıdan da az. Tabii 3'te 1'ine. Korkunç bir rakam Fahir. Yani öyle durum kötü. Göbekleri verdiniz verdiniz veremediniz. Bu fonksiyon bozuldu. Ne alarmınız kalır affedersiniz ne titreşiminiz kalır ne de bir fotoğraf çekme özelliğiniz kalır. Onda da boş boş kareleri çeker çeker durursunuz. O zaman tüm göbeklilere. Buradan şişkolara seslenin erkeklere. Boğazımızı tutacağız. Yoksa başkası bizim boğazımızı tutacak. Nasıl ya? Böyle boğazlı diyecek bizi. Kim gibi o? Bilmiyorum artık. Fonksiyonsuzlar. Karabasan tipi bir şey mi? Ya ne fonksiyonsuzlar? Fonksiyonsuzluk zaten bence fonksiyonsuzluk fonksiyon en güzel ne kadar çirkin bir kelimeymiş ya. Bu adam söyledi haberin başında. Fonksiyon, ben söylemedim haberde fonksiyon diye geçiyor. Haberde fonksiyon diye mi yazıyor Fahir? Yemin ediyorum fonksiyon diye geçiyor. Yoksa durduk yere ben kim kime demişim fonksiyon diye. Sen çünkü geçen sinirlendiğin zaman da dolmuşta fonksiyon dedin gibi. Yine dolmuşa mı bindiniz bir de? Allah Allah binemez miyiz? Bindik abi ne var? Ne zaman biniyorsunuz dolmuşta? Deniz otobüsüne bineceğiz bir daha. Sana inat. Yakışır. Vallahi bravo. İyi eğlenceler. Şehir atları vapurunda simit yiyeceğiz. Ve birbirimize şiirler okuyacağız. Bütün, ki şiirden tiksinirim yani. Bütün fonksiyonlarınızı son şeyde son kertede kullanacağım. Kerte. Evet bu haberi de verdikten sonra çok Güney önemli. Koyayım, ne tavsiye etmiş uzmanlar? Ne yapacağız? Uzman daha dediniz Allah belanızı ben boğazınızı tutun diyor. Öyle pis ağızlı uzmana da güvenemem. Kusura bakmasınlar. Bu lafta bir Oktay'ı daha çok şey yaptı. Evet Oktay ver ver sen ver. Ver hiç acımadan ver. Seçim yasakları kapsamında bela okumamak lazım radyoda. Buyurun. Neden? Seçim yasakları. Kelam canlanır. Güney Kore'den bir haber veririm o zaman. Güney Kore'de balıkları biliyorsunuz. Balıkları bilmez miyim? Sabahtan beri balık diyor, kaplumbağa diyor, oradan köpek balığı diyor. Ne adam, bu ya? Hayvan seviyor ya. Abici fonksiyon demediniz mi? Fonksiyon dediniz ki... Fonksiyon da bir hayvan mı? Cep telefonları ile ilgili cep telefonu dostumu alarcısına bir haber vereceğiz. Evet. Güney Kore'de balıkların yerini sıfır hatayla bilen radarlı cep telefonları balıkçıların nesi olmuş olabilir? Goz bebe. Goz bebe dedi Fahir. Can dostu. Değil. Değil. Can cep telefonu. Değil. Cep telefonu dostum da değil. Gözdesi olmuş olabilir. Hay be. Artık av çok daha bereketli. Yani ney? Daha çok balık, daha çok kazanç, daha çok omega 3. Omega 3 diyoruz. Daha çok omega 3 demek daha iyi neleri fonksiyonlar demek. Fonksiyonların kusursuz çünkü omega 3 bir çeşit nedir? Yağdır. O yağ nedir ya? Makineyi yağlarsan ne olur? Makine fışır fışır fışır çalışır. Makineyi yağlamazsan gıcırdar mıcırdar yarın öbür gün susar. Ve çöker. Çöker. Kendi içinde abi çöker. Çünkü mekanizmayı size yapmayayım tekrar burada. Mekanizma demezsen Fahir bir daha. Seni uyarıyorum. Abi fonksiyon yasak. Mekanizma yasak. Hayır fonksiyonu istediğin kadar koy. Ama mekanizma. Peki abicim. Şimdi olta veya takıyorsun. Su geçirmez bir verici. Cep telefonunu mu oltaya takıyorsun? Cep telefonunu oltaya takıyorsun. Su geçirmiyor çünkü bu. Ondan sonra... biri ararsa ki... sen balığı avlarken? Kesin miymiş hakikaten, o doğru mu? Titreşiyor işte. Kapatıp... O zaman da balık geldi zannedersin. Diye çekersin. Kapatıp takıyorsundur belki oltaya ya. Dur, bir dakika, ya biri oluyor. Ararsa? Olmaz abi, saçmalama. Bir iyi oku haberi. Tamam Fahit. Kullanma kılavuzu neymiş onu bir bak bakalım. Bir nasılmış onu bir göster bakalım. Şimdi oltaya onu? Takılan su geçirmez bir vericiden oluşan sistem. Evet. Telefonu önce takmıyorsun, bölgedeki... verici takıyorsun. Ben anladım onu. Önce bölgedeki balık yoğunluğu ultrasonik dalgalar yardımıyla tarıyor. Evet, doğru söylüyorsun Fahit. Tamam. Ardından da saptanan verileri sinyaller yardımıyla telefonun alt kısmına yerleştirilmiş olan kırmızı renkli ve düba şeklindeki alıcı sisteme gönderiyor. Düba? Düba mı, dübel mi? Evet. Bakıyorum tekrar. Düba. Düba sistemi. Olacak. Alıcı sisteme gönderiyor. Önceden telefona yüklenmiş olan yazılımsa... ne çok ayrıntısı var hakikaten ya. Ha. Bu sinyalleri balık çözerek olur da ben telefonu su sıcaklığı çıkar, onu şey derinliği yap, gibi ekstra ölç. Bilgilerle birlikte... Onları da sen giriyorsun büyük ihtimalle. Hayır canım, onu şu kadar şey böyle huni gibi bir şey. Huninin sapını suya daldırıyorsun. Sıcaklığı zaten otomatik olarak veriyor. Derinliği de zaten verici gönderiyor sana. Birlikte kullanıcıya bölgedeki balık miktarını lak diye söylüyor. Alıcı ve vericisi $100 satılan sistem internet sitesinden $5 ödeme karşılığında yazılımında indirebiliyor. Yani 105 dolara geliyor. Ne zevki var bunun, balık çiftliğinde olta atmak gibi bir şey yani. Ama saçma sapan. Alırım, benim tanıdık balıkçı var. Levreğin abi diyor, tazesi geldi al. Bir gidip alacağım mesela hamsi. Abi sana yaramaz. Bu diyor Marmara hamsisi diyor. Uğraşacak. Sana diyor Karadeniz hamsisi. Marmara gelecek. Hamsisi öteki balık olarak mı yorumluyor balık? Marmara hamsisi niye ötekileştiriyorsun? Niye ötekileştiriyorsun? Şimdi abicim Karadeniz'i ben seviyorum. Çünkü benim ya damak tadı tamamen damak tadıyla alakalı bir şey. Ötekileştirmekse damak tadı, evet. Ben kıymalı pideyi seviyorum. Mesela kuşbaşılıyı sevmiyorum. Ötekileştirmeyi seviyorum. Peki o zaman. Ya şöyle bir şey var. Profesyonel balıkçılar için kurulan bir sistem olabilir bu. Profesyonel balıkçılar $100 dolarlık sistemle mi profesyonel oluyorlar? 3 kuruşluk olta aldım, $100 sistem aldım. Bende profesyonel yok diye mi dolaşıyor? Hayır canım, onların şeyleri oluyor ya. Normal ağları mağları bir şeyleri büyük büyük. Oluyor. Onların yanına bir de bu sisteme giriyor işte şeyin kayığının, kayıkla değil ne denir ona? Şilep. Şilepinin içine. Bana biraz saçma geldi. Bana da biraz şey gibi geldi. Hani vallahi böyle... biraz da kısmet işi değil midir ya balıkçılık? Tabii en güzel şeysi ya, kısmet bir gelsin. Bir gün atacaksın, ya nasip gelsin çıkarsın, atarsın ağını, bir gün doldurursun boş gelecek ağını. Millet seninle alay edecek, yere mi tutamadın ha ha falan diye. Ertesi gün büyük balığı tuttuğun zaman bu sefer sen alay edeceksin. Fahir parmağını havada görüyorum. Buyurun. Söz veriyorum. Hocam, yengeç avcılarını seyrediyorum ben. Discovery kanalında. Evet. Orada hiç böyle şeyler olmuyor. Orada yengeçlerden bir batımda $50,000 kazanıyorlar yalnız. Teşekkürler. Ve yengeçler Oktay, hep dolduruyor. Oktay arkadaşına da söz verelim. O da parmak kaldırdı. Evet. Bence herkesin bir şeyi olsun. Yani önceden konuşacağı konuyu şey yapsın. Benim konuşacağım konuya geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum size. Evet. O konu hakkında eğer söz verecekseniz verin. Tamam, ben o konu şimdi hakkında söz istiyorum. Verdim. Güney Kore'nin yaratıcı cep telefonu operatörleri daha önce de sinek kovan, kan şekerini ölçen, beyin nelerini olabilir nelerini geliştiren, fonksiyonlarını geliştiren modeller piyasaya sürmüştü. Aynı şirket işte bu sefer de bütün işimizi ben cep telefonu yapıyor. Bu adamlar yanlış şirket kurmuşlar zamanında. Başka şirketle, bunun başındaki adam hevesli bir adam. Ben anladım bunu. Bu adam tıp okuyacakmış. Okuyamamış bu. Hı hı. Balıkçılığa da bazı adamlar vardır ya böyle şey. Çok yönlü. Çok yönlü, eli de yatkındır. Evet. Ama firma ne firması? Babadan kalma cep telefonu firması. Mecburen o işte. Babaya da saygılı. Kapatamıyor da. Gel bu firmanın başına gel. Cep telefonu üret. Bir şey yapacaksa şirket bünyesinde yap diye saçma sapan şeyler yapmış. Bak, sinek kovucu. Ya kardeşim, sinek kovucu cep telefonu olabilir mi arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Yapmış işte adam. Nasıl yapmış ya? Onun yazılımı mazılımı diyorlar, hiç alakası yok. Ben görüyorum. Ondan sonra millet o prize takılan şeylerden alıyorlar yaz boyunca. Sen mat mı? Bak, bir de bütün gece boyunca birisiyle konuşman lazım sinek gelmesin diye. Evet. Telefonu başucuna koy yat diye bir şey yok ki. Onu devamlı konuşman lazım. Ondan sonra benim bir de telefon... Uyuyamadıktan sonra ben ha sineksiz olmuş ha sinekli olmuş. Ne fark edin ben? Sineksiz uykusuzluktansa sinekli uykuyu tercih ederim. sinekli bakkal diyorum o zaman Fahir. Hemen kütüphanede 3. raftan alacaksın. Sizi uğurluyorum bir kez daha. Neyle uğurluyorsun? Bence ağır bir şekilde uğurla. Bizi neyle uğurluyorsun? Taşlarla. Taşlarla uğurluyor. Taşla sopalar. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bu zor gününüzde yine hiçbir şey olmamış gibi bizlerle birliktesiniz. Tebrik ediyorum sizi. Nerede de? Çiçek ablayla aranızdakileri duyduk. Nereden duydun? Çiçek abla kendisi söyledi. Nerede ben? Dün Fahir'le buluşmuşlar pastanede. Çocuklar ne olacak şimdi Demircan abi? Nasıl buluşmuşlar ya? Çay içmeye falan. Tunalı'da. Nerede? Tunalı'da. İş çıkışı. Ne? Anlamadım ne olduğunu. Tunalı'da Hilmi'de bir pastanede buluşmuştu. Hangi pastane bilmiyorum. Pastanede mi buluşmuşlar? Evet Demircan, pastanede buluşmuşlar ya. Ne zaman buluşmuşlar? Normal zamanında geldi. Çiçek ablan evden işe. O zaman işten erken çıkmış. Ya da işe mi gitmedi nedir anlamadım ki ben. Nasıl gitmiş? Gerçi dün hiç konuşmadık biz de. Kıştık ne oldu da ne demiş? Ne olmuş? Tam ayrıntılarını bilmiyorum böyle yürümüyor falan demiş. Nasıl yürürmüş? Onu bilmiyorum artık ayrı ayrı yürüyeceğiz demiş. Işığa doğru yürüyeceğiz demiş. Neyse spor gündemini alalım Demircan abi. Ya ne spor gündemi benim olmuşum kendim başlı başına gündem zaten. Onu bekleseydi bari. Ben de onu diyorum yani. Hayır ben elimden geleni yapıyorum. He. Ne yapacağım ben? Ben ne istiyorum benden? Aramızdaki bazı düşmanlar yüzünden mi oluyor bu? Gene düşmanlar atma suçu Demircan abi. Daha... Peki kiminle buluşmuş? O Fahri'yle Özal'le mi buluşmuş? Fahri'yle buluşmuş evet. Hayır Demircan abi böyle bir buluşma dertleşmek için yani böyle bir sizin zannettiğiniz gibi bir buluşma değil. Pastanede ne? Demedim mi? Evet. Pastanede buluşmuşlar mı? Pastanede buluşmuşlar orada. Buluşmuşlar. Esne yani. Anne nedir yani benim zannettiğim buluşma nedir yani? Pastanede buluşmuş. Benimle bir kelime konuşmadı dün. O kadar ben ona pas attım. Nasıl pas attınız? Bayağı topla. Espri olsun de. Çünkü eskiden ben onun mesela böyle küçük ufak tefek mesela bazen ben yolluk var bizim koridorda. O yolluğu buluşturuyordum. Evet. Eskiden top oynarken sonra öyle kalıyordu düzeltmiyordum. O zaman tabii kara zira falan yoktu. Tek kale oynuyordum ben. Aynaya doğru. Ne anlatıyorsunuz Demircan abi? Şimdi bir anımı, ilginç bir anımı anlatıyorum. Şimdi bizim koridorda ayna var ya ben. Evet. O zamanlar zira kara yoktu. Ben evden sıkıldığım zaman top oynardım kendi kendime. Evet. Aynayla beraber tek kale oynarken. Ondan sonra 45 dakika bir oyun müşahedem vardı benim evde. Tamam. Onu oynadıktan sonra giderdim. Topumu kaldırırdım. Temiz olduğu için dolaba kaldırırdım. Bu kaldırdıktan sonra orada elimi falan yıkarken, elimi ayağımı yemeğe oturacakken mesela hal, yolluk var ya ortada. O yolluğun kenara karışmış çünkü kayıyordu. Çünkü bizim koridor fayans. Fayans söndüğü kayıyordu. Onun köşesi kıvrıldığı için mesela bazen çok zaman oldu tartıştık. Tamam işte onlar birikmiş demek ki. Ama mesela o bu kadar ağır tartışmalardan sonra bile mesela yemeğe oturduk yemekten sonra normal ben kalkardım, elimi yıkardım, ağzımı çalkardım fık fık. Ondan sonra yemeğe oturduk salona. Evet Demircan abi. Anıl'ya gelelim. Hayır mesela işte. İlginç kısmına gelelim. Ha, ondan sonra onu mesela ben hangi kanalı izleyelim? Şem derdim ses etmezdi. Şem derdim ses etmezdi. Evet. Ondan sonra en sonda ben de giderdim. Topu alırdım. Ayağımın altında kalırdım. Oturdum. Geri mi alıyordunuz topu 45 dakikalık izniniz bittikten sonra? Ha, alırdım. Ondan sonra o aynı topdan bahsediyorum. O zamanlar bir tane topumuz vardı. İlk zamanlar tabii daha yeni evlendiğiniz zaman. Bir düğün hediyesi olarak gelmişti o topta. Ondan sonra böyle ayağımın iç tarafıyla hafif piyasa gibicesine bir pas atardım. Evet. Bak sana da pas attım ha derdim. O da ayağının altıyla yakalardı topu gülüşürdük. Dün pas attınız. Dün pas attım bacağına çarpıp geri çekti. Duvar pası gibi mi oldu? Yani? Zaten salonda oturmuyoruz artık çocuklarından beri. Oturma odasında oturuyoruz. Yani şimdi ben anlamadım ki ben ne diyeceğimi size bilemedim yani. Yani diyorum ki ben orada pas atıyorum benimle hiç konuşmuyor da muhallebiciden mi konuşuyor? Pastane ya ne muhallebicisi? E tamam ne yedi ben bilirim ya muhallebi yemiştir ya da gazoz içmiştir. Pasta falan yemiş. Kim vermiş parasını hesabını kim ödemiş? Fahir ısmarlamıştır hani herhalde. En son hesap derler ya. En son para... Işte Fahir verir. Vermiş Fahir. Onu kim vermiş biliyor musun? Fahir vermiş herhalde. Fahir vermiş. O zaman bir kurabiye falan da yemiş olabilir. Gazozun yanında. Böyle yani. Yani. Şu aralar konuşabildiğim bir tek sen varsın demiş. Fahir'e. Kime Fahir'e demiş. Aha, beni anladığını gerçek bir erkek olduğunu hissediyorum demiş. Bir versene Fahir'e telefonu. Çağıramam şimdi mutfakta. Mutfakta işte lan gelemiyor mu? Hayvan herif gelsene hayvan diyorum sana. Okuyacağım. Demirci abi siz niye şimdi bunu Fahir'le aranıza bir problem haline getiriyorsunuz ki? Bu sizin Çiçek ablayla probleminiz yani. Ne? Fahir çağırmamış ki. Çiçek abla zaten ona 3 haftadır her gün mesaj atıyormuş telefonla. 3 hafta mı? Hı-hı. Ne oldu 3 hafta önce? Ne oldu? Biraz geriye gidip bir hatırlayın yani. Nasıl bu noktaya geldim? Geçen hafta hatırlıyorum. Ondan önceki hafta hatırlamıyorum. Ondan önceki haftayı? Onun da birazını hatırlıyorum. Ne olmuş olabilir orada? Bir şey mi? Tatsızlık bir şey. Valla yemek falan yediydik beraber. Kuru fasulye yaptıydım ben. Ama ısınıyordum. Şu kuru fasulyeden son bir yiyelim diye. Biraz da çok yapmışım. Evet. Sucuklu falan da etinden de kısmamıştım. Acaba ona mı bozuldu? Arttı çünkü biraz kuru fasulye de. Ona bozulmuş olabilir. Çünkü iki gün üst üste aynı yemekte yiyor. Çıkabilen biraz bozuluyor. Çünkü çocuklar da yemiyor. Bu sefer ben yiyorum. Anladım. Ona mı bozuldu acaba? İşte iki gün önce ben kuru fasulye yedim de onun sonuçlarına mı katlanamadı? Demirci abi neyse siz bütün bunlara rağmen hiçbir şey olmamış gibi bizimle birliktesiniz. Hemen spor gündemini alalım ya sizden. Ya ne spor gündemi benim? Hayat galaksi devam ediyor. Siz ne anlatacaktınız bize? En başta bir şey diye başladınız ben araya girince dağıldı konu. Ben bir arkadaşım başından kaçan olayları anlatacaktım. Neyle ilgili olaylar? Şimdi benim bir arkadaşım var. Evet. Ali adı. Tamam. Onun başından kaçan olayları anlatacaktım. Ne sporla ilgili mi? Yok evlilir Ali. Ne alakası hocam niye anlatıyorsun bize Ali'yi? Ama o da Ankara Koçlu da ondan öyle hafif aynı yönlerimiz var yani. Senden bir tavsiye isteyecektim onun için. Neymiş tavsiye? Yani şey mesele neymiş? Mesele işte Ali evli ya. Ne bileyim ben Ali'yi. Ali Ayşe ile evli. Evet. 3,5-4 sene falan oluyor evlenenlerdir. Tamam. Evlenenlerdir. Onlar 4 sene oluyor aşağı yukarı. Ben tam bilmiyorum. Ama Ali biliyor. Çünkü Ali bilmezse kendisi, eğer evet. Ayşe ona kızar. Ama ben bilmiyorum. 2 tane de çocukları var. Tamam. Bir kız bir oğlan. Tamam. Tamam değil. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ondan sonra bu onların arasında yani Ali biraz bir şeyler yapmış. Ayşe şimdi sevmiyormuş. Ali ile konuşmuyormuş. Aha. Ali de çalışmıyor. Ayşe de bir çevirmenlik şirketinde çalışıyor. Evet. Bir de Ayşe'nin aslında konuşuyormuş başkalarıyla da Ali ile konuşmuyormuş. Tamam Demircan abi evet. Ne yapsın diye soracaktım. İyi günler. Ali'ye mi tavsiye vereceğiz burada? Efendim? Ali'ye mi tavsiye vereceğiz? Ali'ye tavsiye vereceğiz. Yoğurt alacak Demircan abi. Yoğurt mu? Kese yoğurdu. Kese yoğurdu mu? Evet. Baştan aşağı bütün vücuduna onu güzel güzel sürecek. Fayans mı? Ali'nin evi fayans mı koridoru? Fayans mı? O yolluk var mıymış orada? Yolluk vardır herhalde. Tamam, yolluğu toplayacak oradan. Evet. O yoğurtlu vücuduyla o fayanslarda kayacak. 3-4 tur fazla değil. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Evet. Ali için soruyorum. Her tarafına mı kesiyorsun? Her tarafına. Yoksa mesela kıyafet giyse de sadece açık olan yerlerine. Hayır hayır hayır. Soyunacak, donla kalacak. Ama şimdi bildiğim kadarıyla Ali'nin pek parası yok. Evdeki yoğurttan olur. Evdeki yoğurt kese yoğurdu değil. Ha. O zaman... Yani değildir herhalde. Kese yoğurdu da biraz pahalı bir şey ya. Bir de sürdüğü zaman yani çok da kalmaz yani. Normal yoğurt da olur. Nasıl? Normal yoğurt tutar mı? Tutar tutar. Peki bir şey sorabilir miyim? Fayansta 3-4 defa kayacak. Aynaya doğru mu kayacak? Aynadan bu tarafa beri yanına doğru mu kayacak? En başta aynaya doğru, sonra geri. Bir daha aynaya doğru. Beri yanına doğru mu? Beri. Bir aynaya doğru, bir beri. Bir aynaya doğru, bir beri. Ondan sonra kalkacak. Bir beri derken beri yanına doğru yanıyor. Sonra kalkacak. Ondan sonra o hafif böyle bir ılık duşta yoğurdu üstünden atacak. Ilık duş, duş mu alacak? Hı hı. Peki yerleri sonra Ayşe... Yerleri bırakıyor öyle. Öyle bırakıyor. Ayşe gelince zaten... Ha, anladım yani ben yapmadım. İşte ben tertemizim. Ben eğer yapmış olsaydım her tarafım kese işte bu kadar. İşte bu kadar. Sonra nasıl bağlanacak onu? Kevgirle Demircan abi. Kevgir mi? Hı-hı. Kevgir delikli olan mıydı? Evet. Ne yapacak onu? Kevgiri alacak. Onu ve... Onu ben anladım. Kevgir alacak, dolanacak kevgirle biraz evde. Tamam mı? Arada da böyle biraz Sinoplu akrabası falan var mı hiç? Samsunlu var. Samsunlu, o da olur. Var. Onlar da birkaç telefon etsinler. Bu problemin çözülmemesi için hiçbir sebep göremiyorum ben. Yani ne diyecek? Ayşe i̇şte ne düşünecek? Ayşe ne düşüneceği belli. Ne diyecek? Şimdi buradan söyleyemem bak. Peki şöyle bir şey olsa mesela kevgiri ters çevirse de metal kevgir benim bildiğim kadarıyla ilerde var. Evet. Mesela o kevgirin üstüne ayaklarıyla bassa. Saçma olur mu? Tam Ayşe geldiği zaman da yere yatsa tabanlarını gösterse. Yani diyor ki hani ben diyor delik deşik oldum senin için diyor. Saçma olur Demircan abi. Olmaz mı? Saçma olur. Çünkü o yüzden ayında iz olur öyle. Kevgirle evde dolaşacak, Samsun'dan akrabalarını aratacak. Bu kadar. Ama onunla ne olacak? Bir şey söylemeyecek mi? Her şey yoluna gelecek. Hiç merak etme. Söylesin mi dolaşırken? Söylesin. Kevgirle dolaşırken. Hı-hı. Ne dersin? Sarı Laleler şarkısını. Sana sarı laleler aldım. Ne efendim? Ha, anladım. Sana sarı laleler aldım. Bizim stadyumda değil mi? Muhakkak. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne güzel şarkı değil mi? Bu şarkıdan bana 5 tane daha getirene döner ısmarlayacağım. Bundan sonra size hep böyle teşvik edeceğim. Güzel, ben severim o tür şeyleri. Bu şarkından derken nasıl yani? Orasını sormuyor. Orası işte açık. O yukarıda if don't mu? Pardon, ben bir şey sorabilir miyim? Dönerin yanında ayran var mı? Ağzımızı ıslatacak bir şey de olacak mı? Olacak tabii. Şalgam. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Finaller açıklanmış. Oktay 35 almışsın. 40 üzerinden miydi final? Hayır canım, 100. Yani seneye tekrar etmen gerekiyor. Hoşçakal. Maalesef Oktay'cığım, ben sana dedim finallere iyi çalış dedim. Ege kaç almış? Ege mi? Ege'nin zaten bu dersten şeysi yok ki. Onun haftaya finalleri. Benim finallerim haftaya başlıyor. Sen kaç almışsın? Ben zaten mezunum ya. Ben niye finale girmişim abi? Ne bileyim ya, rüyamda gördüm zaten. Sen ne güzel bir adamsın Fahir. Biz Oktay'la onu konuştuk az önce mutfakta. Böyle bir temel ihtiyaçlarını ne güzel karşılıyorsun. Her ortamda, her yerde. Evet. birkaç tane temel ihtiyaç var. Yemek yemek ve uyumak. Hayır, bir tane daha var da. Gerek yok. Dışarı çıkmak. Gizli o kapaklı ortamlarda belki. Ne yapmışım abi? Uyuyordun abi demin. Ayrıca o uyku aniden saldırıya geçti. Atak oldu da orada ben kendimi bir şey yapayım. Bir de kıvrılmış izin. Böyle. Dün bize geldiğinde de öyleydi. Dün size mi geldi Fahir? Ha. Ne zaman gitti abi? Öğlen. Ay çok uykum gelmiş diye böyle yattı, gözlerini kapattı. Ve uyudum. Uyudu yani. Sen de orada Ali'ne diyordun. Bak Fahir amcan gibi sen de güzel güzel uyu diyordun. Bak ama demek ki bir taraftan da. Yemek yedikten sonra ağırlık mı çöküyor Fahir abi sana? Evet, ben bir şey yediğim zaman. Dün mesela yemek yedin mi Ege'ye gittin? Evet. Abi. Gene ayıptır söylemesi, çok şahane sofra hazırlamıştı Ege. Peynirler, simitler, çaylar, soğuk çaylar. Böyle kadar olmuyor bizde ama işte. Ama olsun, yine iyiydi, gayet güzel. Onun üstüne tatlı uykumu çektim. Arkadaş çekerim ben. Bak siz ne yapıyorsunuz? Yemekten sonra portakal suyu, ben ne yapıyorum? Tatlı 5 dakikalık bir uyku. İşte en güzeli bu. Hadi bakalım. Sen biraz daha kestinseydin. Alamamış gibisin. Ya bir şey soracağım. Neden bahsediyorsunuz siz? Neden bahsediyorsunuz derken? Biz neden güzel bir şeylerden bahsedecektik de sen finaller açıklandı diye girince. Final ne hakikaten? Final diye duydum ben girerken de, o yüzden aklımda kalan o. Final etabına girdik Fahir. Final etabı nedir? Etabı biraz etap etap anlatın bakalım bana. Birden başlayarak. Mucize kedi. Mucize kedi. Evet Oktay. Hem de nasıl bir kedi? Nasıl mucize bir kedinin... Dramı. Dramı maalesef. Çok güzel bildin Fahir. Şöyle bir haber var. Bu haberi cümle cümle, hatta kelime kelime ne yapalım? Kafamıza yırdeleyelim. Ve birbirimize kakalabilir miyiz? Kakabilir miyiz birbirimizin başına? Amerika'da her yıl yüzlerce kedi doğuyor. Bunlar nasıl doğuyor? Hiç bunları araştıran var mı? Soran var mı? Ne yer, ne içer bunlar? Hiç bunları bilen var mı? Teşekkürler Fahir. Bu yakarışını dikkate aldık. Hatu yakar ediyoruz. Amerika'da da 8 aylık ne cinsi kedi olabilir? Siyam cinsi olabilir. Teko. Efendim? Teko. Teko dediğiniz tekir. Doğru. Tekir cinsi tekir nasıl mi? Kedi olabilir? Nasır kedi olabilir. Hayır değil, nasır. Nasıl kedi olabilir? Ev 8 kedisi. Aylık tekir cinsi nasıl kedi olabilir? Diş. Erkek kedi. Ulusal seslenmiş vurgusuyla soruyorum size. Dişi kedi olabilir dişi mi? Dişi kedi değil. Ege. Erkek kedi. Erkek kedi değil. Ulan nasıl kedi? Soğuk. Evcil kedi. Evcil kedi ama nasıl kedi? Sahipsiz kedi olacaktı. Evcil ama sahipsiz, işte en acıklısı da bu değil. 8 aylık tekir cinsi sahipsiz kedi virgül nokta nokta koma. İğne vurmaya kalkan. Neye iğne vurmaya kalkan olabilir? Kediye. Hayır. Sahibine. Hayır, cevap veriyorum. Kendisine olacaktı. Kendisine iğne vurmaya kalkan nokta nokta veterinerin nasıl veteriner olabilir? Şerefsiz, şerefsiz, alkollü veteriner değil. Cevaplar mantıklı. Sıcak sıcak. Veteriner, sıcak. Veteriner. Nasıl veteriner? Sapık. S'si tuttu. Saydam. Saydam. S, A tuttu. Saksı. Saksı tutmadı. Sahipsiz. Sahipsiz, sahipli veteriner. Sahipsiz. Üçüncü kelime, üçüncü harfi de tuttu ama değil. Sahte. Sahte veterinerin nesini ortaya çıkartmış olabilir? Foyasını. Foyasını ortaya foya çıkartmış. Foya nedir bana? Bravo, foya söyleyin. Foya nedir biliyor musun? Böyle bir astar boyasıdır. Foya. Foyası ortaya çıkınca mesela böyle bir adamı boyuyorsun. Bu diyorsun ki en kalite adam. Biraz böyle şey yapınca alttan gerçek boyası çıkıyor. Ona da astar boyaya mı deniyor foya hakikaten? Hı hı. O zaman niye foya demişler? Ya yok. Astar boya yani şey kalitesiz alttaki boyaya foya demişler. Çünkü boya ile foyanın bir şekilde ayrılması hı-hı gerekiyor Oktay. Foyanın ortaya çıkması çirkin bir şey mi yani? Tabii. Boyanan malzeme için. Hakikaten foya ne ya? İşte astar boyası diyorum ya. Ben size söylediğin hiçbir şeye itibar etmiyorum niyeyse. Ya ben niyeyse son derece inandırıcıydım bu güzel yalanımda. Foya. Foyasını bir öğrenelim ya. Foya foyası neymiş? Çıktı. Foyası. Foya ne demek? Foya çıktı diyene bir şey verelim. Foya çıktı diyene mi? Foya'nın ya foya ne olduğunu bilene ve bize en güzel şekilde aydınlatana bir şey verelim. Bence sevgimizi verir. Sevgimiz, sonsuz sevgimiz. Sonsuz sevgimizi. Peki ve başımıza taç edelim onu. Sevgimizi verirken kutu kola, ayran falan bir şey var. Hayır, o sevgimizi sosu kuru kuru bence verelim. Ne olmuş şimdi, foyası ortaya çıkmış sahte. Foyası ortaya çıkmış. Nasıl çıkmış bir kere? O belli değil. O belli değil. Zamanında takip etseydin abi. 8 aylık tekir cinsi sahipsiz kedi. Foyayı ortaya çıkartmış. İğne vurmaya kalkan sahte veterinerin foyasını ortaya çıkartmış. Ancak haberin aynen devam ediyorum. Haberin ikinci cümlesi. Ancak kahraman kedi bu olaydan 5 ay sonra maalesef sizlere ömür. Evet. Maalesef sizlere ömür. Çünkü sahte veteriner yapacağını yapmış. İntikamını almış mı? Acı bir trafik kazasında can vermiş. Acı trafik kazası olmaz. Elim bir trafik kazası olur. Şu elimin dersi. yani şey mi? Veteriner mi ezmiş kediyi? Veteriner haklı mıymış? Veterinerin ezdiği söyleniyor ama yargıda şu anda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre Kaya ben. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Foya konusunda mı aradınız? Evet, foya için aradım. Buyurun dinliyoruz. Tam aslında emin değilim ama benim de bir tahminim olacak. Buyurun. sanırım eskiden henüz boya sektörü gelişmemişken. Aslar boyaya mı? Efendim? Aslar boyaya mı foya diyorlardı? Yok yani bu Osmanlı'da biliyorsunuz sanayi çok gelişmemişti. Evet. Eskiden kalma bir kelime. Ondan dolayı yani boya sektörü de gelişmemiş olduğu için bu ahiler benzeri şeylere foya derler mi sanırım. Ahiler mi? Şimdi evet. Bu boya konusu ben boya dedim diye mi aklınıza geldi? Yani işte foya böyle nasıl diyeyim size... Yani ben de öyle biliyordum eskiden. Ben onu tamamen uydurdum. Ben de şimdi soyadan geliyor diye peki, biliyorum. Peki Emre bir şey soracağım. Bu evet. Açıklama evet. Tamamen senin düşünüp bulduğun bir açıklama mı? Yoksa bir yerlerden duyduğun, hatırladığın kadarıyla mı yapıyorsun? Yani şu an arabada uydurdum diyebilirim. Anladım. Emre yani bir de şey der misin? Senin yorumun. Yorumun bu. Yani gerçekten bir yorum yok. Kullanıyoruz ama yorum yok. Emre sonunda bir de yeterli mi der misin? ne yapar mıyım? Yeterli mi der misin? O ne demek? Sen bir de yeterli mi? Yok değil. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Kalmış şurada 4 dakikamız. Foyamız ortaya çıktı. Foyamız ortaya çıkacak. Eğer foya kelimesinin tam olarak ne olduğunu bilemezsek. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. İyi günler. Adınızı alalım hemen. Sevda Sevin'den. Sevda Hanım. Evet. Foya ile ilgili mi aradınız beni? Foya ile ilgili aradım. Boya demeyin lütfen. Foya diyeyim. Foya şu demek. Elmas yüzüklerin altında foya vardır. Bu yüzükler suyla temas ettiğinde foyalar bozulur. Elmaslar cam gibi olur. Parlamazlar. Bu da foyası çıkmış demek. Nasıl elmas yüzüğün cila foya... gibi bir şey mi? Valla elmas yüzükle yüzüğün arasına konan bir şey elmasın parlamasını sağlıyor. İşte şimdi ama Sevda Hanım siz çok güzel söylediniz de foyanın ne olduğu değil nerede kullanıldığını söylediniz. Hani nasıl bir şey o? Kağıt gibi mi böyle mesela? Foya şey gibi ya ben biliyorum. Hani aynalarda sır oluyor ya. Evet. Sır gibi. İşte yüzüklerde de öyle bir sır oluyor ki uzaktan bakınca parlasın. Ama evet. O aşınınca yüzüğe sen ha elmas koymuşsun, ha çok affedersin pirinç koymuşsun, taş koymuşsun gibi bir durum. Anladım. Sanırım öyle evet. Süper oldu şimdi hatırladım ben. Çok teşekkürler Sevda Hanım. Görüşmek üzere. Sonsuz sevgimizi kazandınız. Tebrik ediyoruz. Bu da yeter bana. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? İyi ne demek? Günlerim. Ne keşke. Zaman sevgimize ihtiyacınız olursa bir telefon kadar yakınız size. Keşke bir güzel bir yüzük hani böyle. Yüzükten bahsediniz. Bir de bir elmas kuyumculuktan size bu yüzük. Evet ya Atasay kuyumculuktan. Bizim yeni spon. Genel müdür arıyormuş. Günaydın efendim. Hayda. Doğru cevaba ulaştık. Doğru cevaba ulaştık. Bütün telefonlar bıçak. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir gün geçmesini diliyoruz. Perşembe gününü güzelleştirmenizi diliyoruz. Yarın sabah buluşalım diyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.